Nsemmilkom jinas li mbuħa ġar nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali, sensiela li qed ħares lejn il-kotba li flimkien jagħmlu enċiklopedija ferm interessanti dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' pajjiżna. Fil-programm tal-lum nitkellmu ma' l-awturi ta' dawn il-kotba u llum ħanitkellmu b'mod partikolari dwar l-istorja tal-lingwa flimkien mal-Professur Joseph Brinkat. Però qabel niltaqgħu mal-awtur nisimgħu din il-biografija. Il-professur Joseph M. Brinkat jallem il-lingwistika taljana u l-letteratura taljana tal-Medjuevu fl-Università ta' Malta u ta' konferenzi u seminars f'ħafna universitajiet fl-Italja. Studja fl-Università ta' Malta. Għandu laurea mill-Università ta' Londra u ħad dottorat fil-filologija taljana fl-Università ta' Firenze. Ippubblika l-poeziji Rime ta' Giovan Matteo Di Meglio Fiorentin tas-seklu 15 f'serje kurata minn Vittore Branca u kiteb storja tal-lingwistika la lingwistika prestrutturali għal serje kurata minn Manlio Cortellazzo fl-1991 ħareġ Malta 870-1054 għal Himyari's account li twal test u li żjed dettaljat fuq Malta fi żmien l-Arab li ma kienx magħruf qabel Organizza f'Malta żewġ kongressi u pubblika l-atti tagħhom. Ġie elett viċi-president tas-Soċjetà di Lingwistika Italjana u membru taċ-Ċentru Studji Filoloġiċi e Lingwistiċi Siċiljani u tal-Assoċjazzjoni per la Storja della Lingwa Italjana, kif ukoll konsulent editorjali għar-rivisti Letteratura Italjana Antika Al-Jamaja u Al-Mazak, Islam and the Medieval Mediterranean. Wara dik il-biografija kif wetkom aktar kmini se niltaqgħu mal-kittieb ta' din l-edizzjoni tal-Kullana f'din l-intervista li Dr. Charles Briffa għamel mal-Professur Brinkat. Nisimgħuha flimkien. Illum se nitkellmu mal-Professur Joseph Brinkat li tana il-volum il-Malti 1000 sena ta' storja u volum ta' riċerka li sissa ftit deret bħala nista' ngħidx anka jiena u naqra u niflih bdejt nara daqsxejn ix-xogħol li ha. Ġew, l-ewwel qed nieħu gost li qiegħed fuq il-programm tagħna. Ringrazzjak tal-invit. U se nitkellmu daqsxejn fuq din ir-riċerka. Utilissima tijak fuq l-irsin Malti. Elf sena ta' storja, ġo, qabel ba' tibda' inti. Għaliex elf sena? Elf għax minn hemmhekk li nistgħu nirrintraċċaw fiż-żgur il-bidu tal-Malti bħala dokumenti. Pija ta' qabel. Importanti bħala dokumenti, għax imbagħad se nistaqsi xi ħaġa fuq. Ta' qabel imbagħad nidħlu fil-kamp tal-ipotezi. Illi allura naħseb illi aħjar kemm jista' jkun jiġi evitat. Kif tħalt jien f'dan il-kamp? Ħafna jsaqsuni, allura se nibda biha. Jiena konnessjoni proprjament jiena dejjem speċjalizzajt fuq it-Taljan, qabel però kelli l-ewwel interess tiegħi kien fil-Franċiż. U fil-fatt però hawnhekk ma kienx hawn honors tal-Franċiż, kont inktib mal-Università ta' Londra li mbagħad komplejtu meta laq iż-żmien u mbagħad tajt l-eżami u għaddejtu ħaġa oħra. U meta libt għal day course l-Università li konna għadna l-belt dak iż-żmien. U kien jagħmlilna lectures fuq il-lingwa Maltija Aquilin, għax il-Malti kien bil-fors dak iż-żmien. Kellna nagħmlu l-intermediate l-ewwel sentej, u kelli l-ħames lingwi, kelli il-Malti, l-Ingliż li kienu obbligatorju u l-Latin li kien obbligatorju wkoll, u mbagħad kont għażilt il-Franċiż u t-Taljan. U kont nosserva minn dejjem illi fil-Franċiż u fit-Taljan kellna l-istorja tal-lingwa u tant kienet taffaxxinani. U fil-Malti ma kienniex. U dakulina kont anki semmejtilu dil-biċċa xogħol. U dakulina semmi li għandu l-papers, ovvjament, li hemmhekk tista' tipprova tiġbor xi ħaġa fuq dar aspett, xi ħaġa fuq, però ma kienx hawn xi ħaġa strutturata, sistematika, taf kif jien imdorri bit-Taljan. Meta mort Firenze u specializzajt, ovvjament, specializzajt fil-filologija. Mil-filologija, l-istoria della lingua importantissima, xin kalla ma tistax tifhem tekst antik, jekk tikkonsidraħ bil-lingwa tal-lum, ma naħti titħol anke fuq l-iżviluppi tal-lingwa. U daħlet fija ħafna dil-bicċa xogħol li l-lingwi jevolvu, tajjeb, u anke kif jevolvu. U l-interess tiegħi reġa kiber iżjed meta Valmartina kienu saqsuni għal serje ta' artikli u kont ħajjart nagħmilhom storja tal-lingwistika. Illi dik turik l-iżvilupp tal-ħsieb fuq il-lingwi u hemmhekk bdejt nara l-affarijiet iżjed ċar. U meta tal-lingwistika ġenerali. In ġenerali, tal-ħsieb lingwistika, ħsieb minnaħa u l-prattika minnaħa l-oħra. Fil-fatt minn dawk is-serje ta' artikoli mbagħad kien qrom ċertu man Leo Cortellazzo li kien professur Padova u kien qed jagħmel kullana ġdida u stidinni biex naprofondi daqsxejn iżjed l-argument u nagħmel storja della lingwistika bit-Taljan. Qatt ma kienet ħarġet għadha storja lingwistika tal-lingwistika bit-Taljan dak iż-żmien u ppubblika ma' Mazzani Kelli. Ir-raġuni kienet il-qabel kien joqogħdu fuq traduzzjonijiet ta' Robbins, Illich u Monan, awturi Taljani, waħda miktuba direttament bit-Taljan kienet tiegħi l-ewwel waħda. U dik ovvjament għenitni biex nara daqsxejn l-affarijiet iżjed mill-għoli. Meta ġejtaw, osservajt illi fl-Italja ħafna interess fil-lingwa Maltija u speċjalment f'dak il-li għandu x'jaqsam mat-Taljan, mat-nisqalli, eċetera. Jien l-istess ma kellix idea ċara laqas. Allura bdejt l-ewwel ħaġa biex nikkoreġi l-lakuni tiegħi stess. U kull darba li kienu kun hemm xi kungress, speċjalment ta' dialettologija, kienet tieni isu spinta biex napplika dak l-argument tal-kungress għall-sitwazzjoni tagħna. U kont qiegħed dak iż-żmien kont naħdem f'sitwazzjoni diffiċli ħafna għax kont teacher mal-gvern, allura kelli 27 and 3 quarters hours fil-ġimgħa u hawnhekk kelli ħames sigħat, kont part-time l-università. Imma insomma, b'xi mod kont kien jirnexxi li nagħmel kungress fis-sena. Iż-żmien jgħaddi, u bdew tilgħin, jiġifieri għamilt ma' xi 30 papers hekk f'20 sena. U mbagħad meta kont avviċinajt nient folum derli li l-ġiksa puzzle kienet kważi lesta biex iġix ħofriet l-ewwel hemm insomma. U ddeċidejt li napplika dak li jiena kont imdorri nara fuq it-Taljan. U dak li jiena kont drajt nara bħala żviluppi teoriċi fuq lingwi u l-evoluzzjoni tagħhom in ġenerali, li napplika għall-Malti. U bekk ħareġ dan il-volum. Xogħol interessanti għaliex l-ewwel net inti diġà għattilna li huwa xogħol kumulattiv ta' snin sewa u kellek tħejjija wkoll mill-istudji tiegħek fil-lingwistika ġenerali u lingwistika taljana. Dawk ikollok modell, taf kif? Ikollok modell li timxi fuq. Allora jiena speċi l-lingwa tiegħi mhux se nħobba. Għax tħobb ħafna affarijiet, nħobb l-safar, nħobb l-baħar, nħobb naturalment il-familja u dal-affarijiet, ġifieri. Lej, jiena mxejt b'rispett l-lingwa Maltija, rispett kważi kliniku, taf kif. U derli li għaw ħafna idejat mhumiex propja fil-perspettiva tagħhom. Allora meta kont nosserva anke ma' kollegi ta' speċjalment però ma' l-istudenti anke meta nagħlimhom il-storja tal-lingwa Taljana, kont nosserva li l-bażi ta' kif jaħsbu fuq lingwa għadha dik bej biblika u bej dik romantika. Il-biblika hija tajtik l-idea ġeneralment li hija ta' intervent divin. Tajjeb, il-lingwa allura mhux suppost tbiddel u dal-fajt oħra. Il-teorija romantika u anke pozitivistika tik l-idea li l-lingwa hija kif kienu jikkonċepuha dak iż-żmien ħaġa kważi biologika. Illi bniedem jitkellem bil-lingwa ġo fih bħal pereżempju l-kanarin ikanta b'ċertu mod, il-verdun mod ieħor, il-gardell li kanta mod ieħor, jekk titwielet għasfur tal-bejt mhux suppost kanta bħal gardell għax tkun artifiċjali. U dik l-iskema ma tagħtix każ tal-kuntatti u kont nara li hawn Malta għandna difett qawwi fl-opinjoni tiegħi. Illi konna nqisu l-lingwa bħala tagħna mhux tagħna. U jiena provajt nikkombatti dan il-mod kif tikkonċepixxi l-lingwa b'dan il-ktieb. illi provajt noħroġ speċjalment applikajt l-teorija tal-istratigrafija. L-istratigrafija tammetti l-kuntatti u fil-fatt. Namluwa daqxajn ħfef. ċini? L-istratigrafija għalek konsena, għalex l-istratigrafija turik l-lingwa miex ħaġa li titwielet minnom. U dippus pjuttost għadna nużaw il-metafori tagħha lek in-nies in ġenerali jibqgħu jemnu fiha, pereżempju nemmnu li l-Latin huwa l-lingwa għom tal-lingwi Romanzi. Mbagħad li mill-Taljan joħorġu d-dialetti Taljani. Dak mbagħad wara ftit skoprew l-istudjużi li mhuwiex veru xejn, imma kull lingwa hija magħmula minn stratigrafija li tirrifletti l-esperjenzi tas-soċjetà. Allora fej per eżempju qabel kont nosserva ħafna li hawn Malta l-istudju fuq il-lingwa kien dejjem marbut kważi mal-varjetà letterarja, jiena rbattu mas-soċjetà. Għax inti tara l-iżvilupp tas-soċjetà letteratura. Ħafna żien. Tara s-soċjetà l-esperjenzi tagħha li tagħmel tajjeb mingħajr preġudizzji rigward il- l-etimologija. Inti meta qiegħed titkellem ma jimportakx il-lingwa minn ġejja, u inti suppost li interessak din il-kelma hija effiċjenti f'dan il-kontest jew tistgħu. Dak għandu jkun il-kriterju, mhux is-solt kif kienu jalmuna fil-klassi tejkun jalmuna nikdbu bil-Malti letterarju, mentri mbagħad ħadd ma kien jużah il-Malti letterarju fil-kitba jekk ma tiġi ssir poeta, mhux veru. Dik kienet daqsxejn tendenza li jiena tamin forsi li jipprova jikkumbattiha daqsxejn. U rbatta mas-soċjetà, allora l-ewwel ħaġa li għamilt irbatta mal-istorja. U ħaġa ħafna iżjed interessanti rigward il-Malti u dan jaffettu ħafna x'ina tajt lectures fuq il-Malti pratikament l-Università tal-Italja kollha, addirittura anki barra mill-Italja, anki Turku pereżempju u ġol Finlandja, tajt ġimgħa sħiħa lectures fuq dawn l-affarijiet, u anki l-kotba u l-dawti għajmu ħafna interess. Għas sempliċi raġuni li aħna għandna hekk każ ta' kuntatt illi mhuwiex dak is-soltu ta' bej komunità A li toqgħodgħu u komunità B li qiegħda in-naħa l-oħra tal-fruntiera u kultant jintaqgħu u kultant jitħaltu, u hekk għandna każ ta' sustrat illi daħal fil-post tagħna. U dan huwa d-demografija. U meta tħares li d-demografija ta' Malta, l-iżvilupp demografiku ta' Malta huwa assolutament eċċezzjonali fil-gżejjer kollha tal-Mediterran. Għax jekk tosserva l-gżejjer tal-Mediterran kollha għandhom popolazzjoni żgħira. Anki Korsika li għandha territorju 50 darba akbar minn ta' Malta, għandha popolazzjoni jinqas minn Malta b'100,000. Immaġina, dawk terz tal-popolazzjoni tagħna għandhom, immaġina. Mentri hawn Malta fit-300 sena l-popolazzjoni kibret ħames darbi d-daqs. Jiġifieri mekk meta ġew il-kavalliri kien hawn 20,000, meta telqu kien hawn 100,000. U mbagħad fi żmien l-Ingliżi komplett tikber dawn minn ġew. X'ġabu magħhom? Għalfejn ġew? Naturalment aħna nafu anki u hemmhekk jidħol anki l-interess fil-kunjomijiet għax meta tistudja l-reġistri parrokjali, speċjalment ta' żwiġijiet u tal-min jitwieled, tara x'influx kien hawn ta' nies li kienu jitkellmu jew bl-isqalli jew bit-Taljan. Ftit inqas però numru sostanzjali wkoll kien jitkellmu bl-Ispanjol u bil-Franċiż. U dawn kollha kienu jikkostitwixxu sostrat lokali, mhux sostrat li ġej minn barra, taf kif kien minn qabel, u din hija ħaġa pjuttost interessanti mill-lat teoriku. Dawna allura naturalment l-ewwel kien anke l-idea li it-Taljan kien lingwa tal-oli. Għax tal-iskola, tal-liġi, tal-reliġjon, fl-amministrazzjoni, eċetera. Mentri ma kienx hekk għax fil-fatt ħafna minn dawn l-immigrati kienu nies tas-sena. Allura għalhekk għandek pereżempju terminoloġija tal-mastru d'axxa, pereżempju, terminoloġija tas-sajt, terminoloġija tal-iskrapan, terminoloġija tal-ilbiesi u l-ħajjata. Dawn kollha kienu ġew studjati minn Kassar Pulicino, però bħala tentattivi iżolati li kien iżjed interessat fuq it-teknika bħala folklore. Jew folk studies, taf kif mill-lingwa, jiena qatt iżjed fil-lingwa u speċi ġbarthom flimkien u provajt indaħħanhom anke f'din l-iskema illi ma tipprivileġjax il-lingwa letterarja. Għax il-lingwa letterarja lingwa sa ċertu punt falsa, artifiċjali. Għalhekk ħafna nies jiżbaljaw meta jgħidu il-kantilena ta' Kaxxar turi il-Malti kien għadu iżjed pur dak iż-żmien għax hemm kelma romanza waħda biss. M'għandux jaqsam xejn. Jena nistgħu nurik poezija ta' Dun Carmen li nkitbet fil-1930 illi ma fiex klim romanza dak ifisser illi tirrifletti il-lingwa romanza tal-lum, le, dak tirrifletti biss it-teknika letterarja hija parti mill-istranjament. Il-letterat dejjem irid joħroġ minn mod normali kif titkellem, għax irid jitkellem mod artistiku, irid jagħti messaġġ differenti minn dak tal-komunikazzjoni ta' kuljum. Allora tfajt iżjed l-istudju fuq id-dokumenti illi huma iżjed ta' natura prattika milli ta' natura estetika fejn il-kriterju huwa differenti. U hemmhekk derli illi ħarġet informazzjoni pjuttost ġdida fuq dawn l-affarijiet. Allura x'għamla ta' dokumenti inti fil-bidu għad li inti eżaminajt id-dokumenti tal-immodi. Ġeneralment notarigli, speċjalment li jiġi interessanti fin-notarigli huma t-testmenti. Għax fit-testmenti ħafna drabi dok jibkun jiktbuhom bil-Latin. Ma il-Latin tagħhom ma kienx il-Latin ovvjament ta' Virgilio u Ċiċerun. Allora ħafna drabi għall-affarijiet humli fejna kien ċertu tip ta' fażun jew ċertu tip ta' nkwatri jew ċerti oġġetti tad-dar, jew iżjed u iżjed ċerti għodot tax-xogħol fir-raba jew affarijiet hekk. Iridu jissemmew fid-dokument, però ma in-notar stess ma jafx il-kelma Latina x'inhi. Allura jitfaħħilek jew blisqalli jew inkella b'Taljan illi jew anke b'Latin, però illi jidher li huwa adattament tal-pronunzja lokali. Tajjeb, allora minn dik tista' tirrikostruwixxi inti l-kelma kienet tintuża dak iż-żmien. Alla volja m'għandniex testi bil-Malti għas saċ illi tista' tajt sibta fihom. Sa dan il-kliem li qed titkellem fuq f'dawn id-dokumenti notarili. Inti moment minnhom fil-ktieb qatt ma nafx fejn, jekkux fil-introduzzjoni fuq konklużjoni, ma nafx fejn. Li inti se tafas l-iktar fuq l-element non semitiku. Sawa? Ġifieri, dan il-kliem, allura ma kienx semitiku. Le, kien hemm kliem semitiku wkoll. Per eżempju, l-ewwel dokument li għandna fih ħames kelmiet li nistgħulhom Maltin, illi minnhom tlieta huma żgur semitiċi u xi tnej jew ftit iżjed pereżempju niftakar il-kelma Madija li kienet id-dajsa Malta Għawdex li kienet toħroġ diġà fit-1241 pereżempju f'dan dokument li huwa oriġinarjament bil-Latin li kien ġie publikat minn Latril. Mbagħad niftakar il-kelma Butiro pereżempju. Illi mhuwiex borro, ma jiġifieri minn dak iż-żmien ġa Malta kienu jgħidu Butira din il-ħaġa. Dak it-tip ta' u anke ħafna oġġetti, ta' kif oġġetti tal-użu ta' kuljum, mhux affarijiet li sibhom fil-letteratura, dan il-letterat ovvjament normalment qabel kien warrab da' xejn minnhom. Fil-letterat jitkellem fuq ideali kbar, per eżempju l-familja, r-reliġjon, il-patria, n-natura. Għandek tħaddim ta' lingwa fuq livell differenti l-letteratura, però jiena ħaġa li laqtitni ħafna fl-istudju li għamilta hawnhekk fil-proġett ta' dan il-volum hija kif kultant inti bħala riċerkatur anka minn kelma kont toħroġ anka ċerti prinċipi bħalissa qed niftakar fid-Dundjan ġuri. Dika interessanti ħafna tad-Dundjan fil-fatt, però żiet interessanti dali għadek kemm għad fuq l-approċċ tiegħi, l-approċċ tiegħi hija proprju dak kien li niprova nara daw l-affarijiet dejjem bbażat fuq prinċipji tal-istorja tal-lingwi u tal-istorja tal-lingwistika. M'hemm assolutament xejjem milli kif jiġri spiss purtroppo xidir li jien. Jiena qatt b'sebgħinej il-qatt ma ngħid xidir li. Imma dak kollu li bbażat fuq ċerta evidenza. Jekk l-evidenza ngħidha, jekk m'hemmx l-evidenza ma ngħidx. Dan hu l-metodu xjentifiku li kulħadd jiena riġidament xjentifiku għax jiena proprjament bdejt bħala filologu li huwa tistudja t-testi l-antiki kif għadd. Mela, tita d-dundjan interessanti ħafna għaliex, għax Varvaro darba ħareġ bl-idea meta kienna konna minna ġiex kongressi bej Malta u Sqallija, illi ma tantx kienna kuntatti qabel ma saru daw iż-żewġ kongressi. Allora kien hemm hiatus is taf kif bej element importanti ħafna mill-istudju tagħna u dak illi hawnhekk jintqal u pajjiż jiġi ripetut. F'dak il-każ Varvaro, Alberto Varvaro, li kitab storja lingwistika ta' Sqallija, propju fi żmien li jiżjed jinteressana tal-formazzjoni tal-Malti, Dak ħareġ bl-idea u qal kif jista' jkun illi fil-Malti għandna ċerti kliem illi huma assolutament Siċiljani. Mentri fis-qallija ma ssibhomx, jew sibhom f'form oħra. Għal pereżempju kif f'Malta l-LL li fis-qallija issir DD. Niktbu għad DD imma bit-tikka taħta fil-Malti ma ssibhiex. U ħareġ bl-idea illi peress illi dawk il-kelmiet fejn aħna suppost illi kieku ġibna kelma dritt minn sqallija kien ikonna id-dirdi tal-beddu li nisimgħu fil-films tal-mafja pereżempju, le bellu, ma jgħidux bellu, jgħidwa beddu. Dik dak il-ħoss fil-Malti m'għandix. U dak kien jgħid kif jista' jkun. Jgħid meta il-kelma tanti kelma omli. Bħal pereżempju kliem illi huma li jintużaw mis-sajjieda jew mill-bdiewa. Għax vera l-maġġoranza ta' terminoloġija tal-bidja hija semitika, ma' fil-fatt għandna ħafna kliem bażiku li huwa Ruman, su bħal-kelma rota, razzett, karetton, zappa, zappon, u l-affarijiet, taf kif. Imma dak kien jgħid mhux suppost, jgħid skont il-prinċipji kollha tal-lingwa, dik il-kelma suppost illi hawn Malta ġiet miftema bħala beddu kieku trid tuża, taf kif. U qal probabbli mela illi u dinna kienet l-utilità tal-istudju tal-Malti għalih għall-istudju biex jitfadaw fuq l-istudju tal-isqalli, għal mela dak ifisser illi meta dik daw il-klim sqalli daħal fil-Malti, daw il-korrispondenzi fonetiċi fl-isqalli kienu għadhom ma ġewx. Mela mhux kif kienu jaħsbu dawn huma dovuti għas-sostrat ta' qabel li ġew ir-Rumani fis-qallija, imma daħlu wara addirittura wara 500. Il-kelma ta' Dundjan tikkonferma dak li qal Varvaru. Illi daw daħlu wara 500 għaliex. Għax id-Dundjan ġi skopert wara li Kolombu mar mis-South America, dak għasfur ta' South America. Ġifieri sakemm ma kienx mar Kolombu u l-Ispanjoli ġabu magħhom ċerti Dundjan li mbagħad intoġbu fl-Ewropa u bdew jimxu. Dak iż-żmien xi tajra oħra. Lili huwa dak id-Dundjan għaliex imbagħad jiena tħalt fil- l-Atlanta Linguistiko ta' sqallija. Fejn din il-kelma id-Dundjan tagħna ma ssibiex preċiżament kif inhi għax m'għadix tintuża kif kienet tintuża dak iż-żmien. Illum il-ġurnata l-Atlanta Linguistiko jurik għaddu li huwa Gallo, allura l-LL saret Didi, u mbagħad f'partijiet oħra jurik Njanu. Mentri il-biċċa kbira turik Gallo d'India. Allora, ma Gallo d'India kien hemm varjetà li tajt varjanti li tajt Gallo Indiano. Illi bl-LL li ssir DD issir Addu Indiano. Meta l-Malti Ingliż imgħu Addu Indiano, ħasbu illi l-ewwel għad, l-ewwel sillaba huwa l-artiklu għax aħna għandna l-artiklu xemxi fil-fatt jikkoinċidi. Allura id-Dundjan għaw Malta, id-D ġiet maqtuha bħala artiklu. U sirna ngħidu Dundjan biss. Imma fil-fatt fis-qallija dik turi li fis-qallija kien hemm ċertu areas fej probabbli fej llum għadhom jgħidu Njanu biss. Tajjeb illi dik qabel kienet għaddu Indianu għax Njanu ifisser Indian. Taqal il-nozzjoni ta' Gallo. Allora dik hemmhekk għandha valur storiku propju għax tikkonferma l-idea ta' Varvaru illi il-Malti meta ġie minn sqallija. Fil-fatt pratikament il-kuntatt waqaf mal-li ġew il-kavallier, il-kavallier daħlu t-Taljan. Tajjeb, ġifieri l-Malti li daħal qabbej. Waqfu l-kuntatt ma' sqallija. Waqaf il-kuntatt bħala lingwa, eh? Lingwa. Bħala lingwa. Ma' sqallija. L-innovazzjoni, il-lajn ta' innovazzjoni kienet ġiet mill-Italja issa, mhux iżiet minn sqallija. Però dak li kellu jidħol kien ġa daħal ġifier. Interessanti da kollu għaliex fil-fatt kull kelma li għandna għandha l-ġrajja tagħha. Hawnhekk inti tajna ġrajja daqsxejn. Dik hemm moviment ta' studjużi tedeschi li huma tal-Werther und Sachsen li jgħidu li kull kelma għandha l-istorja tagħha u anke l-firxa tagħha. U l-firxa tagħha. U għalhekk jeżistu l-Atlanti Lingwistiċi li nixtieq li jkollna wieħed u Malta naf il-qed isir xogħol fuq però sissa. Ma insomma, b'xi mod din affarijiet ta' proġetti fit-tul. Ġew, hemm ħafna x'iktar xi ngħidu, ma sfortunatament skada. Ħalli ħadna l-idea naturalment min irid jaqra l-ktieb. Għandu l-ktieb. Meta jerġa' joħroġ għax bħalissa sold out. Ma suppost li għandu joħroġ fi żmien ftit xhur. Żgur li jinstaf fil-libreriji għaliex naf li hemm ħafna li qed jagħmlu anke riċerka fuq. Huwa ktieb li ma naħsibx li qatt kellna xi ħaġa bħalu dan, ġifieri huwa uniku, jiena nirrekmandah biex il-qarrejja żgur jaqrawh għaliex jifmu ħafna iktar. U forsi jirrispettaw dak li inti bdejt bih, jirrispettaw il-Malti tagħna. Importanti, mhux rispett. Kien fil-vojt isir ħafna imma fil-fatt. Altru tajt jien inħobb il-Malti, ma għaliex tħobbu, biss għandek 1000 sena ta' storja, ta' żvilupp. U marbuta mal-istorja tagħna. Mhux hekk għandek il-mera, l-lingwa hija l-mera tal-istorja. Imma hawnhekk hawn il-proċessi. Illi għaddew minnhom is-sirietna. Dikka naħseb jiena hija sabiħa ġanka jirrifletti ħafna mill-lu għaddew ver tagħna li nkunu nafuhom ta' jibdew l-affarijiet. Anke dik l-istorja tad-Dundjan għandek parti mill-mentalità Maltija. Kif aqgħad żewġ kelmiet u għandu issa l-kelma tiegħu. Ġew nirringrazzjak. Ringrazzjani lek. Nawguralek iktar riċerka x'da mhuwiex mitmum da xogħol. Le, fil-fatt erġa' ktibtu bit-Taljan, fejn ovvjament issa tela minn 230 paġna x'hawnhekk kelli dak il-limit u stabbilit minnkom stess jiġifieri li tela mal-430 u bħalissa qed naħdem fuq il-verżjoni Ingliża. U bekk niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum iddedikajna il-programm lill-ktieb li itratta l-istorja tal-lingwa. Jiena flimkien ma' Dr. Charles Briffa u l-mistiedna li konna fl-istudio nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtuna. Inselmilkom.